autor a numeroase cărți care analizează fenomenele psihice, Ernesto Bozzano este până în prezent cel mai important exponent și susținător italian a interpretărilor spiritiste și a supraviețuirii spiritului. În pofida faptului că pentru o perioadă nu s-a contat cu contribuția sa din puncte de vedere științific, cercetările sale sunt în prezent revalorizate de academicieni și istorici. Menționăm în special studiile lui Luca Gasperin și Dr. Carlos Alvarado de la Universitatea din Virginia. Luca Gasperin, autorul unei teze despre Bozzano în cadrul Universității din Bologna, contextualizează figura cercetătorului italian astfel. Probabilmente a fost cel mai important reprezentant italian al studiilor psihice și spiritualiste dinaintea anului 1940, precum și unul dintre puținii scriitori care a fost cunoscut la nivel internațional. Datorită numeroaselor sale publicații care i-au adus stima oamenilor de știință, a filozofilor și a cercetătorilor psihici, a fost în continuă corespondență cu intelectualii italieni, europeni și americani, primind în medie de 200 de scrisori pe lună și a fost, de asemenea, unul din puținii academicieni italieni care a fost numit membru onorific a Societății pentru Cercetare Psihică, Societății Americane de Cercetare Psihică și Institutul Internațional de Metapsihică, Gasperini 2011. Date biografice. Ernesto Bozzano s-a născut în Genova la 9 ianuarie din 1862, în sânul unei familii burgheze. Principala activitate a familiei era comerțul. A avut doi frați, Vittorio și Adolfo, și o soră. Nu îi făcea deosebită plăcere să vorbească despre el, iar puținele informații cunoscute despre copilăria și adolescența sa s-au obținut din scrisorile trimise prietenilor și elevilor săi. El a fost, probabil, precoce în studiile sale. Se pare că, la 4 ani, îi cerea mamei sale să-l învețe să scrie și să citească, iar una dintre primele sale cărți a fost Storia della Repubblica di Genova, de Gerolamo Sera, care făcea parte din biblioteca familiei. Adesea, Bozzano vorbea de vocația sa pentru studiu și respingea inițiativa familiei care dorea ca el să se inițieze în studiile tehnice, mult mai în conformitate cu mediul de expansiune comercială al momentului. Spre deosebire de frații săi, Ernesto abandonează studiile tehnice la 14 ani pentru că nu putea suporta activitatea comercială, care ar fi adus bogăție, dar nu satisfacție. La vârsta de 12 ani a citit istoria literaturii italiene a lui Maffei și visa să devină poet. El a continuat să studieze într-un mod autodidact și a devenit din ce în ce mai interesat de studiile literare. Publică între 1886 și 1887, două volume de poezie Resintimae, Lucruri intime, și Aglieri di Saat e Dogali, pentru eroi lui Saat și Dogali, în stil romantic decadentism, cu pseudonimul Ligurio Italico. Conform mărturilor lui de boni, a început să se intereseze de cercetarea filozofică încă din 1882, trecând de la un filozof la altul fără ordine concretă. S-a impregnată de gândirea lui Herbert Spencer și a fost fascinată de pozitivismul evoluționist. În consecință, a menținut un contact epistolar cu Spencer, dar și cu Henri Bergson și William James. În acei ani a avut o importantă dezamăgire sentimentală, așa cum se desprinde din una din scrisorile trimise lui de boni. A fost îndrăgostită de o tânără franțuzoaică care locuia în Genova. Fata s-a întors la Paris cu o mătușă pentru a-și vedea familia. Nu s-a mai întors niciodată în Italia și a avut ideea nemiloasă, așa cum o definește Bozzano, de a-i trimite invitația la nuntă. Nu există nicio altă relatare despre viața sentimentală a lui Bozzano pentru tot restul vieții sale. El însuși se referă la statutul său economic întotdeauna nesatisfăcător, ca fiind cauza renunțării la o viață sentimentală și de familie. Cu toate acestea, el a avut relații afectuoase, inclusiv scrisori cu Miss Modbub, o prietenă și admiratoare engleză. De la pozitivism la spiritism, în jurul anului 1893, situația sa financiară deja precară s-a înrăutățit cu falimentul băncii Romei și băncii italiene. În acea perioadă, Ernesto Bozzano obținea veniturile sale scriind articole științifice pentru Secolo XIX. Se considera pozitivist, dar în acești ani s-a produs conversia sa la spiritism. Nu întâmplător este numit Sfântul Pavel al spiritismului. Interesul său pentru cercetarea psihică a început în 1891. Materialist și pozitivist convins, abonat la revista Revue Philosophique, a primit primul număr a revistei Annales des Sciences Psychiques, dar un articol al profesorului Rosenbach din Revue Philosophique a fost cel care a zguduit certitudinile sale. Era un articol care nega orice validitate cercetării telepatice, slaba și sectară argumentare și, în special, răspunsul scurt oferit de Charles Ricket în numărul următor, l-au impresionat pe Bozzano și l-au îndreptat către un studiu științific al fenomenului. Atât de Ture, cât și de Boni, sunt univoci în a acorda importanța acestui episod considerat primul pas al conversiei. Giovanni Anuzzo, mult mai analitic și mai detailat, scrie ceea ce până în prezent este cel mai complex și exhaustiv eseu despre viața și opera lui Bozzano. Rezumă cei trei pași a convertirii lui Bozzano, ca o evoluție intelectuală mai graduală și coerentă, examinând motivele entuziasmului său pentru Spencer, punând în lumină desigur aspectele non-materialiste ale operei sale și subliniind astfel că interesul lui Bozzano pentru cercetarea psihică nu era în contradicție cu studiul și entuziasmul pentru munca lui Spencer. Mai mult, Iannuzzo reconstituie meticulos cronologia celor trei episoade, subliniind că articolul lui Rosenbach a fost publicat în 1892, după moartea mamei lui Bozzano, iar articolul lui Rosenbach nu era deloc slab și sectar. În schimb, a fost foarte slab răspunsul lui Ricket. Iannuzzo conclude că Bozzano, care a scris ulterior articole de o calitate extrem de superioară în sprijinul ipotezelor făcute în domeniul cercetării psihice, a reușit să împărtășească scrierea scurtă și modestă a lui Ricket, deoarece a ocupat de acest subiect cel puțin 2 ani. În aceeași perioadă a citit tratatul lui Alexander Aksakov, Animism și Spiritism și s-a produs moartea mamei sale la 3 iulie din 1892. Un an mai târziu, așa cum povestește el însuși într-o scrisoare, în timpul unei sesiuni spiritiste în casa lui Luigi Montaldo și a soției Atilia, care era medium, împreună cu alți doi prieteni, mama sa se pune în contact cu el. Comunicarea cu mama l-a făcut să afirme că mi-a disipat pentru totdeauna îndoielile mele filozofice, atunci când a participat la ședința spiritistă în casa lui Montaldo, era deja convins de noua știință, care a avansat cu îndrăzneală. Cercul științific Minerva. Între anii 1899 și 1904, Bozzano a frecventat Cercul Științific Minerva, pe care l-a fondat împreună cu Giuseppe Vezzano. În acea perioadă, Cercul, care se ocupa cu cercetările mediumnice, a ajuns să fie un punct de referință printre cele mai importante din Italia. De asemenea, este necesar să menționăm patronajul lui Luigi Arnaldo Vassallo, Gandolin, în acea perioadă director la Secolo XIX, ca factor necesar pentru succesul cercului, pe lângă adeziunea personalităților din lumea academică genoveză. În contextul activității acestui cerc, Au luat naștere unele texte care au devenit mai târziu clasice în această materie, cum ar fi lucrările lui Enrico Morsel Psihologie și Spiritism, cartea lui Bozzano, Ipoteză spiritistă și teorii științifice și a lui Vassallo, În lumea invizibililor. Nucleul activității în cadrul cercului au fost sesiunile cu celebrul medium Eusapia Paladino, descrise pe larg în cartea scrisă de Morsel, primele publicații metapsihice. În 1899 a publicat primul său articol despre o temă metapsihică, Spiritualismo e ricerca scientifica, în revista de studii psihici, condusă de Vesme, unde a examinat relația dintre spiritism și știință. Acest articol marchează începutul unor serii de controverse între Bozzano și Morsel, în acel moment oarecum sceptic cu privire la realitatea fenomenelor psihice. Mai târziu, Morsel a devenit unul din cei mai remarcabili și meticuloși cercetători din domeniu. Frecventele polemici dintre cei doi au fost principala cauza dizolvării cercului Minerva. În acești ani, Bozzano a publicat numeroase articole în revista de studii psihici, cum ar fi Polizoismo e Spiritismo, Animismo e Spiritismo, De lo chiaro vegenza nel futuro, unde comenta și dezvolta principalele lor de poziție în domeniu. De la ipotezele lui Durand de Regrouze la experiențele doamnei Florence Cook, a colaborat de asemenea la revista La Nuova Parola, Luce Ombra. În 1901, Angelo Marzorat, care a început să se intereseze de spiritism, a recuperat revista de literatură Luce Ombra, pentru a menține o nouă societate de studii psihice susținută financiar de industriașul milanez Achille Brioschi. Bozzano, care inițial nu a fost foarte entuziasmată de această nouă experiență, a devenit din 1906 cel mai important și influent colaborator al revistei și a publicat majoritatea monografiilor sale, în jur de 35 de lucrări între anii 1906 și 1941. Adesea, relua cu pseudonimul de Prudence controversa cu Morsel, care a continuat și în timpul primului război mondial, la care Bozzano, care avea 50 de ani, nu a participat. Zenitul enormei sale producții a avut loc în anul 1920. A început să colaboreze cu revista franceză Revue Spirite, susținută financiar de sponsorul Jean Mayer. A colaborat de asemenea cu revistele engleze Light, Psychic News și TTW Worlds. Articolele sale sunt traduse în mod sistematic în spaniolă de diferite reviste din America Latină. În Italia și-a extins activitatea sa colaborând cu Mondo Occulto condusă de Zingaro Poli. În 1921, s-a mutat la Savona, la Villa Rosa, proprietate deținută de fratele său Rodolfo, acum un bogat industriaș, împreună cu fratele său Vittorio, care revine la Genova după un an. Turnul vilei a găzduit biblioteca și activitatea sa erudită timp de mulți ani. În acea perioadă avea corespondenți în toată lumea. În 1926 a devenit președinte al Asociației Spiritualiste Italiene, colaborând activ cu avocatul Tullio Castellani. În același an, Bozzano a organizat și a participat la celebrele sesiuni milesimo cu celebrul mediu englez Valiantine din inițiativa marchizului Carlo Centurione Scotto, care pierduse un fiu într-un accident de avion. În ciuda scepticismului internațional pentru excepționalitatea absolută a evenimentelor care au avut loc, Bozzano a fost întotdeauna un susținător al autenticității fenomenelor în sine. Supraviețuirea spiritului în Ernesto Bozzano. Între 1920 și 1940, Bozzano a elaborat teoria sa despre supraviețuirea spiritului după moartea corpului. În 1936, a fost vicepreședinte al Congresului Internațional Spiritualist din Glasgow, iar din prelegerea prezentată la acest congres a constituit cea mai matură lucrare a sa, publicată 2 ani mai târziu, Animism sau Spiritism, care din cele două explică complex faptele. În 1941 fratele său Adolfo, având în vedere precaritatea situației, a decis să vândă Villa Rosa și să se întoarcă la Genova. Bozzano s-a întors să trăiască cu fratele său Vittorio, dar a trebuit să renunțe la o mare parte din biblioteca sa, datorită redimensionării obligatorii a spațiului de locuit. Arhiva sa epistolară a fost distrusă, așa cum el însuși îi scrie lui de Boni într-o scrisoare, dându-le foc pe câmp la mai multe chintale de hârtie. Ianuț afirmă că în acel foc au fost pierduți 50 de ani din istoria cercetării psihice. În casa genoveză a fratelui său Vittorio, în ciuda spațiului limitat și a problemelor economice, a continuat să lucreze. În 1941, a publicat cartea care a avut cel mai mare succes publicistic, Popoare primitive și manifestări paranormale, care a fost evaluată pozitivamente de o mare parte a presei italiene. A fost ultimul său succes. Din 12 mai 1943, atacurile sale de inimă au început să se înrăutățească până la cel fatal din 24 iunie 1943, în care sufletul său a fost desprins de învelișul carnal. Principalele lucrări ale lui Ernesto Bozzano, Ipoteză spiritistă și teorie științifică, 1903, Cazuri de identificare spiritistă, 1909, Fenomene psihice în momentul morții, 1923, Pentru apărarea spiritismului, 1927, Criza morții, 1930-1952, Fenomenele obsesiei, ediția a doua, 1932, Mediumnitate poliglotă sau xenoglosie, În luse umbra, 1933, Animism sau spiritism, 1938, Popoare primitive și manifestări paranormale, 1941, ediție 9, 1946, Animalele au un suflet, 1950, Criza morții în descrierile decedaților care se comunică, 1952, Apariții și telechinezie, 1972,